www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآله أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم لما بس جو بعدين آياتي من مساعدة مسيح متلقى بيان الله يا عيدان يا عيد ملكا كسي متلقى كش ترمع أطوي تشريح كذي کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے کہ اس کو بار بار بیان بھی کرنا چاہیے, سننا بھی چاہیے, اس کو مشاہدہ رکھنا چاہیے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی حفاظت کے لیے دعائیں بھی کی. اللہ منی اثر نفس مطمئن تم نے بے لفائی نفس مرادی یہ کر رہی ہے اسلامی نے اثر نفس میں ایسا نفس ایسا قلب چاہتا ہوں جو آپ کے لکھا کا یقین رکھتا ہوں. سب سے بڑی بات بنیادی مسئلہ یہی ہے, آخرت کا یقین, بلتو سے دور حیات دنیا آخرت و خیر و مشاعر کے یہاں علماء کے یہاں آخرت ہی کی یاد دہانی ہوتی ہے. اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ حضرات علماء آخرت ہے, ان کا نام ہے علماء آخرت کی یاد دہانی, یہ ان کا کام ہے. اگر ایسی جگہوں میں بھی آخرت کا ذکر نہ ہو, دنیا ہی کا ذکر ہو, تو کوئی خاص کام نہیں ہوگا. جو مقصد ہے ان جگہوں کا وہ یہی ہے کہ تذکیر آخرت, اشارہ آخرت. حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کتاب ہے زہد پر, اس کا ترجمہ حضرت مولانا حضرت مولانا کا آدمی عبداللہ نے کرایا ہے کسی سے, اپنا نام بھی نہیں لکھا, لیکن بہت زیادہ اشارے آخرت پر مقدمہ ان کا بہت بڑا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. میں نے کہا بیٹا ہمارے یہاں ہے اشارے آخرت, اس کا نام ہی اشارے آخرت ہے. یہ آخرت کو ترجیح دینا یہ مستقل ایک کام ہے, اور اس اشارے آخرت میں جو کمی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی کی ہے, بلتو سے رونا حیات دنیا, تم کو چاہیے تھا کہ آخرت کو ترجیح دیتے, لیکن تمہارا تعلیم ہے اللہ تعالیٰ شکایت فرماتے ہیں, بلتو سے رونا حیات دنیا بولے آخرت و خیر و ابا ان رولا ابراہیم. ہمارے مشاعر کے یہاں اسی کی یاد دہانی ہوتی, اور وہاں کی یاد دہانی اس لیے ہوتی ہے تاکہ آدمی دنیا میں رہ کر کے دنیا ہی کا لمحوں کے رہ جائے. دنیا بہت سے لوگ ایسے ہیں مولانا, باوجود مسلمان ہونے کے آخرت کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم کو مرنا ہے. مرتے ہیں, مر رہے ہیں سب, لیکن آخرت کا خیال کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے اس کو تو سنتے بھی نہیں. ایک صاحب تھے, ان کے سامنے کچھ آخرت کا ذکر آیا, دوزخ جنت کا. کہا بھائی دیکھو دوزخ جنت کا ذکر نہیں کرو گے. تو عورت انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بزرگوں مجلس میں دوزخ ہی جنت کا ذکر ہوتا ہے, اب منع کر رہے اسے. بہت دیگر فرماتے رہتے تھے دوزخ کا جنت کا اور قلب کی اصلاح بتا خاص متوجہ ہو بہت فرماتے تھے کہ بھائی حضرت بہت ہاروی کے یہاں لوگ رہتے تھے سب بڑے لوگ تھے سب کی توجہ صحیح کا تھانوی کے علوم کی طرف ان کے معارف کی طرف کی لیتے تھے سمجھتے تھے لکھتے تھے میری توجہ زیادہ ان کے قلب کی طرف رہتی تھی میں نے بیان کیا تھا یا اللہ اس قلب میں جو دولت ہے وہ مجھ کو عطا فرمائیے بزرگوں کے قلب میں سب سے بڑی دولت کیا ہے اللہ کی نسبت اللہ کی محبت آخرت کا خیال یہ چیز بہت ضروری ہے صحابہ کرام کو ان چیزوں کا ہر وقت خیال آتا تھا خود صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ہم جو آپ کی خدمت میں رہتے ہیں تو جنت تو دو درجوں سامنے لیکن جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو کچھ چیزیں کمی پاتے ہیں کیا نہیں پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کی ابھی فرق ہوتا ہی ہے میرے یہاں رہو گے تو ساری باتیں کیا کرتا کیا زیادہ ہوتا ہر وقت یہ چیز نہیں رہتی گہے برتار میں آدھا نشینا گہے برپش سے پائے خود نبی کبھی یہ ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے اگر درویش برحالے بمالے سرے دستر دو عالم بخشا دے یہ گزشتہ میں ملن ہے جس کو سب چھوڑتے چلے آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں اسے اشار لیا تو جانے فارسی نہیں پڑھتے پڑھتے ہی نہیں دروے دروے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا کر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے قلب کی اصلاح کی فکر پیدا کر فرماتے تھے بہت زیادہ توجہ یہاں کا کیا حال ہے بتاؤ اخلاق کا تعلق کیا ہے قلب سے بنانی بلا اخلاق ما ہو اعمال القلوب بنانو بلا فعال ما ہو اعمال الجوارح جوارح کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کو تو افعال کہا جاتا ہے اور قلوب کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو اخلاق کہا جاتا ہے یہ کنز المال میں بہرحال اس قلب کی اصلاح کی فکر ہم سب کے لیے ضروری ہے کوئی اس سے غافل نہیں ہو ہر وقت اپنے قلب کی نگرانی ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب کو بہت زیادہ اختیار قلب کی اصلاح اللہ تعالیٰ اس قلب کو سلیم بنا دے آمین خود اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرما دیا یہ مال و اولاد کام نہیں آئیں گے الا من اتى الله بقلب سلیم میرے دل میں ایک خواب آیا بیان کر دے کوئی حرج نہیں ہے بہت دن پہلے میں نے دیکھا خواب کہ میں مدینہ منورہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر کھڑا بالکل سامنے اس کا قبر کچی تھی بالکل تو میرے دل میں آیا کہ کسی معلم کو بلاؤں بس ذہن میں تھا کہ کسی بلاؤں کہ یہاں دعا کیا کرنا چاہیے میں نے ایک جگہ بیان کیا کبھی دعا کیا کرنا چاہیے تو ذہن میں آیا کہ دوسرا مجھ کو کیا بتلاوے گا کچھ جو تم کو سمجھ میں آئے دعا کرو سب چاہتا ہوں میں نے یہ دعا کیا ہے اللہ منی اثر و قلب سلیم اس قبر پر میں نے کہا اس سے بڑھ کے دعا کیا ہوگی اس سے بڑھ کے جگہ کون ہوگی اس سے بڑھ کے دعا کیا ہوگی اللہ منی اثر و قلب اور یہ یاد آتا ہے کہ ازمن راسخن بھی کہا لیکن یقین نہیں لیکن قلب سلیم بھی کوئی یقین یہ ہے کہ شاید ازمن راسخن بھی کہا اور ازمن راسخن اس قلب کی اصلاح کے لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اسی قلب کے اعتبار سے وہاں مراتب ہوں گے بازار میں ایسے ہیں جو اعمال زیادہ نہیں لے جائیں گے لیکن قلب ان کا سلیم ہوگا ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی کے دو شخص تھے بہت بڑے عالم تھے بہت عالم تھے بڑے ایک عالم ایسے تھے جن کو ہم جو سمجھتے تھے کہ بہت بڑے ہوئے ہیں اور دوسرے بہت لوگ اڑا گئے لیکن ہم نے خواب دیکھا تھا ہم نے خواب دیکھا जिनको हम लोग कम समझते थे वो ज्यादा सफेद शफाफ कपड़े में है। और वो खुद बड़े वो भी आदमी थे, लेकिन उतना साफ कपड़ा उनका नहीं था जितना उनका था। तो फरमाते थे कि हम लोग उनको कुछ कम समझते थे, अल्लाह ने दिखला दिया कि नहीं, कल्ब का एतबार है, ये कल्ब के एतबार से अच्छे थे। अल्लाह ताला ने दिखला दिया कि इनका कपड़ा ज्यादा सफेद है तो कल्ब भी ज्यादा सफेद है। हम लोग उनको कम समझते थे, बड़े आदमी थे। मालूम हुआ कि वहां की मोल छा अल्लाह ताला कल्ब का एतबार है, जो कल्ब जैसा होगा इसलाह अल्लाह ताला वैसी उसके लिए। बात कल्ब वो है जिसके अंदर रोशनी होती है। अजरत हजरत मुफ्ती नामुद्दीन साहब ने जाके नफाक की बात कुछ देवबंद में भी छेड़ दिया था दारुलूम में, तो वहां के किसी ने कहा भी कि हजरत मैंने नफाक के मुतालिक बयान किया, तो लोगों ने एतराज किया क्या नफाक में हाथ छेड़ दिया मुफ्ती नामुद्दीन साहब, उन्होंने लिखा हजरत को तो हदीस लिख करके भेजा, वो हदीस बहुत तवील है कि कल्ब वो भी कल्ब एक होता है जिसके अंदर नफाक और नफाक और ईमान दोनों मिला हुआ होता है। एक वो कल्ब है जिसमें चिराग जलता है वो ईमान का लोग है, तो कल्ब ही के अक्साम है, चार किस्म कल्ब लिखा आ जाता है। बहरहाल दोस्तों इस वजह में अपने यही आया है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को कल्ब सलीम से नवाज दे। ला यन्फो मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्ला बिकल्ब सलीम, कल्ब सलीम बनाने की कोशिश हम करें, कल्ब में सलामती आ जाए। जिस कल्ब में नफाक हो कुफ्र हो इससे बढ़कर बुरा कल्ब नहीं हो सकता। जिस कल्ब में गफलत है वो कल्ब इस्लाह ही नहीं कि खुदा के सामने जाए। कल्ब की इस्लाह हमारे बुजुर्गान ने दिन रात कहते रहते हैं, आज जब है तीसरे बढ़ के क्या होगी मकसद में, पर तर्जमा ये है ला यन्फो मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्ब सलीम। ला यन्फो मालूम नहीं नफा देगा माल व बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्ब सलीम, वल बाकियात सालिहात खैर उन्द रब्बिका सवाबुन व खैर अमल। बाकियात सालिहात सबसे बढ़ के कौन है, कल्ब के अमाल। अमाल जवारे के हैं लेकिन कल्ब की शिरकत अगर उसके अंदर है तो सब खैर ही खैर है। बजाय जवारे से अमाल हो रहे हैं लेकिन उसकी नीयत अगर सही है तो कल्ब उसके अंदर शरीक हो गया। अब उसके अमाल के अंदर जो रूह पैदा होती है वो कल्ब की शिरकत से होती है। जवारे तो अमाल कर ही रहे हैं लेकिन जितनी बड़ी शिरकत होगी कल्ब की उतनी उसका दर्जा बढ़ जाएगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसी अमाल की तौफीक दे जिसमें इखलास हो। बल बाकियात सालिहात खैर इंद रब्बिक सवाबुन व खैर अमल। बाकियात सालिहात अल्लाह ताला उसके करने की हमको तौफीक दे। बल बाकियात वो यौम ला यन्फउ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बी सलीम की तफसीर बहुत है, बहुत उन्होंने किया उलमा ने। बात इसकी तफसीर में कह रहे हैं ये यानी कयामत के उस दिन में जिसमें न कोई माल किसी को फायदा देगा न उसकी नरी न औलाद, बजुज उस शख्स के जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम लेकर पहुंचे। अब हमको मालूम करना होगा कल्ब सलीम कौन है। इस आयत की तफसीर बाज़ हज़रात ने इस्तिस्ना को इस्तिस्ना मुनक़ता करार देकर यह की है कि उस रोज किसी को न उसका माल काम आएगा न औलाद। वहां काम आएगा तो सिर्फ अपना कल्ब सलीम ही काम आएगा जिसमें शिर्क व कुफ्र न हो। कल्ब में शिर्क व कुफ्र न हो अल्लाह ताला इसको मामले कल्ब तजल्लीगाह बारी ताला है, उसमें किसी की शिरकत को अल्लाह गवारा नहीं करता। हाथ में शिरकत हो जाए कोई बात नहीं है, माफ हो जाए। ये कल्ब की शिरकत ये किसी अल्लाह ने अपनी तजल्ली के लिए अपनी मोहब्बत के लिए कल्ब ही को चुना है, بنایا ہے. چنانچہ اس قلب کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا برتن بھی کرا دیا. میں بہت عجیب پڑھتا ہوں, ان للہ فی ارض اوانی وہی قلوب, اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہیں وہ کیا قلوب ہیں, قلب. ان للہ اوانی وہی قلوب, اللہ کے کچھ برتن. میں نے مولانا وہاں بیان کیا تھا امریکہ کے جزیرے میں, وہاں معلوم ہوا کہ یہاں اندرا گاندھی نے جس برتن میں کھانا کھایا ہے وہ رکھا ہوا ہے امریکہ کے جزیرے میں رکھا ہوا, اس کو لوگ دیکھ رہے جاتے ہیں. برتن کی قدر دنیا دار بھی کرتے ہیں برتن کی قدر. میں نے وہاں سنا کہ اندرا گاندھی نے جس برتن میں کھانا ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے, اس کو جا کے لوگ دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ دیکھ رہا ہے برتن. ان للہ اوانی وہی اکلو, اللہ کے کوئی برتن ہے کوئی بتلا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ اس قلب کی قدر کرو, یہ کیا ہے یہ نبی بتلا سکتا ہے, مثال بھی دے سکتا ہے, کوئی نہیں دے سکتا. قلب کے میں صرف ایک حدیث زیادہ مشہور ہے, آگاہ ہو جاؤ بدن میں ایک ٹکڑا ہے, اذا فسد جب وہ فاسد رہتا ہے تمام بدن فاسد رہتا ہے, تو اذا سرن سرن جیسے جو کلو, یہی ہے اللہ وہی القلب, یہی کہا جاتا ہے. یہ حدیث, یہ حدیث کم نہیں ہمارا نا, لیکن یہ مشہور زیادہ حدیث نہیں جو میرے پاس. اللہ ان للہ فی ارض اوانی میں اس کی سرد بھی ٹھیک ہے, ان للہ اوانی وہی, اللہ کے زمین میں کوئی برتن ہے وہ کیا ہے, قلوب ہے. قلب اللہ کے برتن ہے, برتنوں کی حفاظت کی جاتی ہے. میں گزار نے کہا کہ برتن یہاں ہوٹل بہت زیادہ ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ برتنوں کتنی قدر ہے. جتنا برتن وغیرہ صاف ہوتا ہے اتنی ہوٹل میں رو جاتے ہیں, جہاں گندی آ رہے نہیں اس کا میز بھی ٹھیک نہیں, اس کا برتن بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے کہتے ہیں, میں نے کہا برتن کی یہ حیثیت ہے, اس ہوٹل میں لوگ جاتے ہیں جس کے برتن گندے کچھ ہوں. برتنوں کے قدر کی کتنی قیمت ہے, جب اللہ کا یہ برتن ہے کتنے قدر اس کی صفائی کے لیے ضرورت ہے. جو ہوٹل گندا ہے تو اس میں لوگ نہیں جاتے, جو قلب گندا ہے اس میں اللہ کیسے جائے گا. اے نام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے ابغی کہاں میں آپ کو ڈھونڈوں, فرمایا ان نمون کر سے تیرو کلو, جو کلو جن کے ٹوٹے ان کے ہاتھ دو شکست دلوں میں. خواجہ محمد معصوم بہت دیکھتے ہیں مولانا کہ ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے کے بعد کم ہو جاتی ہے, مگر دل جتنا ٹوٹتا ہے اتنی قدر اس کی بڑھ جاتی ہے. علم کی فضیلت میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ بھی لکھا ہے, علم کی فضیلت میں یہ بعض لڑکے کمزور ہوتے ہیں پڑھنے میں, استعداد اچھی نہیں ہوتی ہے, یاد نہیں ہوتا. لڑکے کہتے ہیں ہمارا یاد نہیں ہوتا, ہم یاد کہتے ہیں یاد نہیں ہوتا, بڑی شکست ہے دلی سے آ کے کہتے ہیں نہیں ہوتا. شاہ صاحب نے لکھا دیکھیے گا ہمارا, کہ جب یاد نہیں ہوتا تو اس کے دل میں شکستگی پیدا ہوتی ہے, یہ بھی علم کی ایک قدر ہے. علم کے نہ ہم تو سمجھتے ہیں علم یاد آئے تب اس کی قدر نہیں, علم جب نہیں آتا اس کو یاد نہیں ہو رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آتا ہے, اس کے دل میں شکستگی پیدا ہوتی ہے, اس سے بھی وہ ترقی کرتا ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے, ہمارے استاد بہت قدر سے کہتے تھے, ہمارے استاد جب کوئی کمزور طالب علم کم استعداد والا طالب علم جاتا تھا تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے شاہ صاحب. کا مطلب یہی ہے کہ یہ راتوں میں روتا ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ روتا ہے اپنے کم علمی پر, علم نہیں آ رہا ہے اس پر, اس کو شکستگی پیدا ہوتی ہے, اس کے لیے شاہ صاحب پھیل رہتا ہے. ماں خواجہ معصوم بہت یہ کہتے ہیں مولانا, ہر چیز کی قیمت اس کے ٹوٹنے پر کم ہوتی ہے, لیکن دل جتنا ٹوٹتا ہوتا ہے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. اللہ کے اللہ تعالیٰ یہی دولت ہم لوگوں کو دے دیں, یہی دولت. ابھی وہ تو مشکل ہے, کمال تک پہنچنا مشکل ہے, لیکن یہ تو سب کر سکتا ہی اللہ، میرے پاس کوئی نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ اخلاص ہے، تو ہی رام فرما. اور بہت فرماتے ہیں مجھے آخر میں کہ اے بوڑھو تم کہو اللہ سے یہ کہ اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم فرمائیے، یہ بھی ایک طریق ہے. تم جو عمل نہیں کر سکتے لیکن یہ تو کر سکتے ہو، یہ شکستگی پیدا کرو. اللہ تعالی کا طریق آسان ہے، وسیع ہے، بے تنگی نہیں ہے. اللہ تعالی نے حسن الظن، اللہ انی اثر کا توفیق لے محاب کمر اعمال وہ سکت توکل والے وہ حسن ہے، پورا سلوک ہے. اللہ مینی اثر کو توفیق لے محاب کا میرا اعمال وہ سکت توکل والے وہ حسن ذن بھی، یہ طریق اخری طریق ہے. کتنا آسان ہو گیا ہے کہ طریق. میں کئی مرتبہ بیان کیا کہ حکیم فہم اللہ صاحب بہت روتے تھے. کسی نے کہا کیوں اتنا روتے ہیں حضرت کی وفات کے بعد؟ کہا کون یہ دعا بتائے گا ایسی، اب تو چلے گی ماشاء اللہ صاحب. اللہ امینی اثر کا توفیق کرے وہاں بکر آماد وہ صرف کا توکل والے بہت سارے ہوتے. اس سب کے تعلق کے قلبی سے تمہارا نا، یعنی جوانی کے تم اعمال نہیں کرتے تو دل تو تمہارا ہے، دل میں کیوں نہیں توکل اللہ پر لاتے؟ توکل نہ ہو تو حسین زند رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اللہ تعالی بہت قریب ہے، جتنا اس کے ساتھ حسین زند رکھا جائے گا اتنی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ حسین زند کی توفیق مرمت فرمائے. حسین توکل، حسین زند، اور کوئی مرانا عمل سے کیا جائے گا؟ اسی سے جائے گا. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال. توبہ کردم بارہا، ہم نے بارہا توبہ کیا لیکن ہر مرتبہ توڑ دیا. اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل کرم ہی سے ہماری توبہ بھی محفوظ رکھیے اور قبول فرمائیے. بہرحال یہ ہے قلب کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں. قلب سلیم، قلب سلیم وہ ہے جس کے اندر شرک نہ ہو. قلب کو خالی کر، تخلیہ اس کو کہتے ہیں، تزکیہ تخلیہ. یہ اپنے قلب کو، قلبی تو وہاں بھی قلبی ہے، اپنے قلب کو برائیوں سے صاف کرو اور اخلاق حسنہ لاؤ، یہی ہے تخلیہ. تخلیہ یہ ہے کہ برے اخلاق کو دور کرو، کبر نہ ہو اس کے اندر، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنی اے لڑکے، اگر صبح اس حال میں صبح کرو کہ کسی کی طرف سے کینہ تمہارے دل میں نہ ہو تو کرو ایسا. اے بچے، اگر شام کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو کرو ایسا. یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. کینہ کا پہلو حضرت اسے استدلال کرتے تھے کہ جس طریقے سے فجر کی سنت پڑھنا، یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی طرح سینے میں کینہ نہ رکھنا، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراسر فرما دیا. لوگ صرف ظاہر کو سنت کہتے ہیں، کینہ یہ اصلاح کرتے تھے کہ باطن کی اصلاح کتنی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کینہ نہ رکھنا یہ میری سنت ہے. جس طرح فجر کی سنت پڑھنا، کھانا کھانا سنت، یہ سنت ہے. اسی طریقے سے کینہ کا نہ رکھا، اس طرح بڑے اہمیت بیان کرتے ہیں علماء کے سامنے اس کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باطنی چیز کو اپنی سنت کر رہے ہیں، کیونکہ کینہ نہ رکھنا یہ قلب کی صفت ہے. تو قلب کی صفت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. تو ظاہر جیسے سنت ہے، اسی طرح باطن میں بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے، ظاہر کی بھی اصلاح اور باطن کی اصلاح. اللہ ہمیں اصلوں کے ایمان لگ کہتے ہیں، ایمان اللہ تد یقین اللہ کے بعد رحمتن انار بہار شرف گرام جس دنیا والا کر. بہت بڑی. اللہ ہم سب لوگوں کو ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے. وہاں کام آئے گا تو صرف اپنا قلب سلیم جس میں شرک اور کفر نہ ہو. اس جملے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی زید کے متعلق کسی سے پوچھے کہ کیا زید کے پاس مال اور اولاد بھی ہے؟ وہ اس کے جواب میں کہے گا اس کا مال و اولاد تو اس کا قلب سلیم, قلب سلیم جس کو ملے گا سب کچھ مل گیا. اسی کی دعا کبھی کرنی, اللہ منی اثر و قلب سلیم, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قلب سلیم دے جو آپ کے سامنے پیش کیے جانے کے لائق ہے. وہ حدیث کسی ان کا ہمارا نا اللہ للہ کی عرضی عوانی وہی بلو وہ احب العوانی اصفاہا اسلبہا ورقہا, احب العوانی اصفاہا من الذنوب, اہل علم گناہوں سے جو قلب پاک ہو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. احب العوانی برتنوں میں سب سے زیادہ محبوب برتن کون ہوگا؟ اصفاہا. تو یہاں قلب کے ادوار سے کیا ہوگا؟ اصفاہا یعنی گناہوں سے, اصفاہا من الذنوب گناہوں سے جو پاک اور صاف. اتنے ہی بنے رکھ کر چھوڑا نبی تشریح کر رہا ہے. وہ اثر وہ اور دین میں شرابت ہو سختی ہو, یہ نہیں کہ ریح گر رہا ہو یا وہ بالکل نہیں ہر ہوا کے ساتھ ہو جائے, نہیں اثر ہوا اس کے اندر شرابت ہو اور اس کے اندر کیا مضبوطی ہو, یہ ہے مضبوطی ہو. ہمارے اندر کبھی کہتے تھے کہ دیکھو بھائی میں مثل ریشم کے ہوں, یہ بھی فرمایا مثال میں ریشم کی طرح ہوں, ریشم نرم ہے لیکن مضبوط ہے, نرمی اور چیز ہے اور نرمی کو ایسے دین میں مظاہرہ کی اور چیز ہے, یہ ممنوع ہے. وہ نرمی تو محمود ہے جس میں مخلوق کے ساتھ نرمی ہو, اور وہ نرمی جس کی وجہ سے دین میں کچھ فرق پڑ جائے یہ محمود نہیں ہے نرمی. فرماتے ہیں کہ کیا ذائقہ کہتے مال اس کا قلب, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال اولاد تو کچھ نہیں مگر اس کے بدلے اس کے پاس اپنا قلب سلیم موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسا قلب عطا فرمایا قلب سلیم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین قلب یا بہترین برتن وہ ہے جو من الذنوب واسلم, اس کے اندر شرابت ہو مضبوطی ہو یعنی ہر ہوا کے ساتھ وہ نہ چل پڑے. اس قلب کی مذمت کے اشعار سامنے یجری ما قلب ریح, ہر ہوا کے ساتھ چل جائے تو یہ قلب محمود نہیں ہے. دین پر اپنے مضبوطی رہو, جیسے آج ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ, ارے تمام بخاری مسلم کتاب اللہ علماء موجود ہے, ایک اور طرح سا تمہیں تعجب بھی ہوتا ہے, لیکن بس اپنے دین پر شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دین پر ہم کو ثابت رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے صحیح صالحوں کو اپنے تک بلا دے. بہرحال فرما رہے ہیں اور تیسری چیز فرمائی وہ عرق, اس کے اندر رقت ہو. تیر دیکھ کے جانے تری قلب یہ نہیں کہ صرف دین میں مضبوط نہیں, اپنے بھائیوں پر اس کے اندر رقت ہو. رقت عرق کا لفظ ہے, معلوم کہ رقت بھی مطلوب ہے. قلب میں رقت کا ہونا سختی کا ہونا محمود نہیں ہے. رقت اپنے بھائیوں پر اس کی مصیبت میں آدمی آتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے, آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن وہ ہے کہ مشرق مسلمان کو اگر کوئی درد ہو پریشانی ہو کوئی اس کا دل بھی درد مند ہو, یہ بھی داخل ایمان قلب کی درستگی میں. یہی نہیں صرف ایمان قیامت پر ہے بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ دل میں رقت مسلمان کو. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حقوق کو کہیں چھوڑا نہیں, خود صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہہ دیا کہ یہ بھی میری مخلوق ہے, میری مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو, میرے ساتھ بھی اللہ تعلق رکھو اور میری مخلوق الخر کو عیال اللہ. ایک صاحب تھے وہ پاگلوں کے کھانے کا بہت انتظام کرتے تھے. کسی نے کہا بھائی یہ پاگلوں کا کیا کھانے کا انتظام کر رہے ہیں, یہ پاگل کیا سمجھے کون پلا رہا ہے کون پلا رہا ہے؟ کہا وہ نہیں سمجھتے لیکن ان کا خالق تو جانتا ہوں. بھائیوں پر دقت ہو اس کے اندر لا تکثر کلام بکر ذکر اللہ, اللہ کے پہلو تخص و قلوب کو سخت کر دیتا ہے. معلوم قساوت مضمون چیز ہے اور رقت محمود ہے. کسی کو دیکھ کر کے دل کا دکھ جانا اس کے غم میں شریک ہو جانا یہ مقاصد شرعیہ میں سے ہے. کسی دل کو خوش کرنا ہے مقاصد شرعیہ میں سے ہے. چنانچہ دعوت کے بارے میں اہل علوم میں لکھا ہے, حضرت بہت سناتے تھے مجھ سے, دعوت جو کرتے ہو کھلاتے پلاتے ہو تو اس سے مقصود تطعیم قلوب المؤمنین, مؤمنین کے قلوب کو خوش کرنا ہے. اسے کہتے ہیں معلوم ہوا حضرت فرماتے تھے کہ قلوب مؤمنین کے قلوب کو خوش کرنا یہ بھی واجب ہے, جیسے اللہ کو خوش کرنا واجب ہے مؤمنین کے قلوب کو خوش کرنا بھی ضروری ہے. تطعیم قلوب المؤمنین دعوت جو کرتے ہو تو مؤمنین کے قلوب کو, وہ تانیس قلوب الاخوان, اور بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنا ہے. ابھی یہاں طرح سے کوئی مانوس ہوگا یا نہیں, چائے پلا لیے پانی پیا اس سے مانوس ہو جاتا ہے آدمی. ایک بات آگے بیان کروں گا, تین دعوت تو اس میں لکھا ہے, دعوت کے آداب تو میں نے لکھے, دعوت تعام کے آداب بہت تعام بہا دیا میں نے تاکہ سمجھ میں آئے وہ دعوت نہیں ہے, یہ دعوت کھانے والی دعوت کے بعد یہ آداب ہے. تطیب قلوب المؤمنین, مومنین کے قلوب کو خوش کرنا, یہ جتنی بڑی دعوتیں ہیں کبھی خیال رہتا ہے کہ نام کا کوئی نہیں رہتا ہے, نام رکھوں شہرت رکھوں, اگر اس نیت سے تم کھلاؤ لاکھوں آدمی کو تو کوئی حرج نہیں, لیکن پھر نام کے لیے کھلاؤ تو دس آدمی کے لیے بھی منع ہے. لاکھوں آدمی کھلایا تم نے اس لیے تاکہ لوگوں کے دل خوش ہو جائے, بھائیوں کے قلوب ہم سے مانوس ہو جائے. کھانے پینے مانوس ہوتا ہے نہیں, کھانے پینے مانوس ہو جاتا ہے, چائے سے مانوس ہو جاتا ہے, پانی پلانے سے مانوس ہو جاتا ہے. مانوس کرنا یہ بھی ایک بڑی بات ہے. کیا اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانوس کرتے تھے, یہ ہمارے دیہات ہے, کوئی ہدیہ لے آتے تھے تو کچھ آتے تھے, یہ ہمارے دیہات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کی چیز بھی دیتے تھے, ان کے لیے میں شہر ہوں, یہ میرے لیے دیہات ہے, دیہات کی چیز کدو وغیرہ لے آتے تو کچھ آتے تھے. ہمارے حضرت کے یہاں تو بہت سے لوگ میٹھی ٹکڑی لے آتے تھے کوپا سے, خوب کھاتے تھے, بہت میٹھی ٹکڑی جانتے ہیں میٹھی, اس کو کری کری ہوتی ہے کھاتے تھے, دیکھو تھوڑا کوپا سے لے آیا میٹھی ٹکڑی, اور کوئی کلوک لے آتا اس سے بھی خوش ہوتے تھے, بہت کام کی چیز لے آئے کلوک, اس سنجا کلوک اس کی بھی تعریف کرتے تھے, بہت کام کی چیز لے آیا یہ کیا, تاکہ وہ خوش ہو جائے, یہ نہ سمجھے کہ میں کلوک لے آیا مٹی لے آیا کہ نہیں, اس مٹی کی بھی قدر کرتے تھے, میٹھی ٹکڑی جو ہوتی مان چاول روٹی اس سے بھی خوش ہوتے تھے, یہ فلا آدمی لے آیا کہتے تھے. یہ ہے مجھے جس کو خیال ہوگا اللہ سے تعلق رکھنے کا, اللہ کے مخلوق کو بھی وہ راضی کرنا چاہتے, ارضاء باری تعالیٰ جیسے ہیں ویسے ارضاء مخلوق ڈرتے نہیں تھے. پتہ پر کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے, ہر کسی کو آتے تھے, تو ہمارے ایک صاحب سے کہا کہ ان کو ذرا سمجھاؤ, تو دور سے دیکھے میں بھی تھا گیا, تو ان کو ڈانٹ رہے تھے, پر میں جا کہ میں نے ڈانٹنے کے لیے نہیں کہا, سمجھانے کے لیے کہا. جو کتاب مشہور کیا ماشاء اللہ تھا وہ سکتے بالکل سکتے بہت نرم دائیں تطیب قلوب المؤمنین, اور تیسری چیز تطیب قلوب المؤمنین وہ تانیس لفظ شاد ہو, اخوان کے قلوب کو مانوس کرنا کھلانے پلانے سے وہ مانوس ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, وہ تسن نبی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعام تعام, کھانے میں جو حضور کی سنت تھی کہ وہ کھلاتے تھے, اس کی نیت کر لو پھر نور نور ہو جائے تمہاری دعوت میں. اب لاکھوں آدمی دعوت کرو اس طریقے سے, لیکن مقصود یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے دل خوش ہو جائے گا, اور تمہارے بھائیوں کے دل اس سے قبیدہ ہو گیا تو کیا تم نے دعوت کیا, کھانے کا انتظام نہیں کیا, کھڑے کھڑے رکھ دیا کرسی, کھاؤ یا نہ کھاؤ مرو یا جہر ہو کہ لوگ کھا ہی نہیں سکتے, کہتے جو کوئی کوئی مومن ہوا بھوکے چلے جاتے ہیں بہت سے کھانے والے. اس زمانے کا فیشن یہ ہو گیا کہ امریکہ میں لندن میں تو ہم بھی کریں گے, ارے تم کو تو سنت نبی بھی لے آؤ, تم مکلف ہو کہ ان چیزوں میں بھی سنت کا لحاظ کرو. بڑے بڑے لوگ کرسی بھی نہیں رکھتے کھانے کے لیے, کیا دعوت ہے تمہاری, یہ دعوت وبال ہے تمہارے اوپر, یہ اس کی وجہ سے ثواب آپ کو سے ملے گا. بہرا تقیب وہ تسن بے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اطعام تعمیہ الفاظ, اطعام تعام میں بھی سنت, یہ قلب کی درستگی کی سب چیزیں ہیں مجھ سے, جب یہ کرو گے قلب تمہارا درست ہوگا, قلب میں ہی نیت ہوتی ہے, جب اس نیت سے تم دعوت کرو گے تو تمہارا قلب بھی درست ہوگا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہی دعوت بنے گا. بہرا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے قلوب کی اصلاح کی فکر پیدا کرنا, ہمارے مشائخ قلب ہی کی طرف توجہ رکھتے ہیں, اس کا کیا حال ہے؟ یہاں جو ہے اس کی اصلاح کی فکر ہوئی کہ نہیں؟ یہ کہتے تھے یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قلب کی اصلاح کی فکر پیدا کرے تاکہ وہاں ہی ہمارا کام آنا جانا لکھنا پڑھنا یہ کام آ جائے, کھلانا پلانا یہ سب چیزوں میں اللہ نے قرب رکھا ہے. یہ کہا ایک بزرگ نے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نماز روزے ہی میں قرب نہیں رکھا, کھلانے میں رکھا, اس کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی. آدھی روٹی کسی کو دیا ہے اس کی وجہ سے مغفرت, جیسے سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے سے مغفرت, آدھی روٹی کی بھی مغفرت ہے. دعا مجھ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی سہولت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سمجھایا, الا ان للہ فی الارض اوانی وہی رقلو و احب الانی اوانی اسفاہا و اسلبہا و ارقہا علی الاخوان. ایک شاعر لکھ رہا ہے وہاں اسفاہا من الذنوب اسلبہا علی الدین, دین پر ثابت قدم ہو, و ارقہا علی الاخوان بھائیوں پر, پورا دین اس کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی سہولت کو بھی سمجھنے کی توفیق مرمانا. کتنا سہل ہے, تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ پھر تو وہاں تھوڑی سی سہولت ہے, تھوڑی سی سہولت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. جو چاہو گے ہمارے چاہنے پر دنیا میں تم نے کام کیا, آج تمہارے چاہنے پر پوری جنت ہے, جہاں چاہو جاؤ, جہاں چاہ رہو جو چاہو پھل کھاؤ, جو چاہے ہو جائے لو, جو چاہو گانا سنو. تو وہاں گانا بھی ہوا لا اذن سمعت, کہتے ایسے سے گانے ہوئے جو یہاں تم سنے بھی نہیں ہوگے. ایک تو وہ مطلب ہے وضاحی کہ ایسا اس کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا, کانوں نے سنا نہیں ہوگا. ہماری صوفیہ کہتے ہیں کہ دیکھا نہیں ہوگا, ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی جس کو تم نے دیکھا نہیں ہوگا. ایک تو محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے تم نے سنا نہیں ہوگا دیکھا, اور ایک یہ ہے کہ ایسی ایسی صورتیں ہوں گی جس کو تم نے دیکھا نہیں ہوگا, اور ایسے ایسے گانے ہوں گے جو تم نے سنا نہیں ہوگا, اور ایسے ایسے علوم ہوں گے جو تمہارے گھر میں نہ آیا ہوگا. بولا ادھر سمیت بولا تم ادھر بولا نہ آئی رات بولا ادھر سمت بولا بولا خطرہ اللہ قلب قلب بشک, اس کا خطرہ ایسے علوم آئیں گے. دیکھیے مولوی لوگوں کے لیے رکھا دیا, یہاں علوم کے لیے تم چاہتے ہو گیا اس بازار, ایسے ایسے علوم آئیں گے کہ جو تمہارے ذہن میں کبھی نہیں آئے تھے. ہمارے حضرت کسی دیکھ رہے تھے, فرمایا کہ ایک عالم ٹھیک مطالعہ کر رہے تھے, زور سے آواز آئی الحمد للہ وغیرہ کی. انہوں نے پوچھا کیا ہوا, کہا ایک مسئلہ میں ڈھونڈا تو مل گیا, اس کی وجہ سے میں نے الحمد للہ کر دیا. خوش ہو گئے کہ ہم کو ایک علم حاصل ہو گیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سہولتیں رکھی ہیں ہر شخص کے لیے, سہولت دل کو درست کرو. فرماتے ہیں علامہ شارع نے لکھا بہت عمدہ لکھا ہمارا تفصیل تو بہت دور ہے, یہ جو ٹھیلے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑھ جائے. یہ ٹھیلے والوں کی نظر اللہ پر ہے, تمہاری نظر دیوؤں پر ہے, اس وجہ سے وہاں کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز کو بھی قبول کرتا ہے, اور بڑے بڑے مواراتی سے توبہ کردم بارہا بے شکت مت بارے دیگر اج تو چندہ لطفا اج بندہ چندہ پھر کو شر. ہماری طرف سے گناہ ہی گناہ ہے, آپ کی طرف سے لطف ہی لطف ہے. چشم رحمت برکشا منہ سفید منے گر, ہمارے سفید بال کو دیکھیے, چشم رحمت کو کھیلیے کھولیے. بارہ اللہ تعالیٰ کیا ہے لطف و کرم ہی کا معاملہ ہوگا, اور اسی کو امید رکھنا چاہیے. اپنے کمی کا استحضار العجز و فخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میں رات بھر عبادت کیا میں نے تو اس کی جزا دی, کہیں سنا کر کیا ہے اللہ ان المنکسر تو میں اپنے پوری رمضان میں پوری اسی پر پورے کلامی کیا ہے. اعتراف ظلم میں بڑا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قلب سلیم سے نوازے، ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. طبیعت چھوٹی میری خراب رہتی ہے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ آج اللہ کا شکر ہے درد بھی کم ہے، لیکن یہ کہ بڑا دعا کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، سبھی لوگوں سے ہے تو آپ کے گھر میں بہت سی بیماریاں ہیں، بیمار ہیں، قلب بڑا حزین اور غمگین بھی رہتا ہے، بات چیت ایسی پیش آتی رہتی ہیں جو مودی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے، اور یہ قلب اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو جائے، اور قلب کا تعلق اللہ سے ہو جائے، آخرت سے ہو جائے. سب سے بڑی چیز ایثار آخرت ہے، بولو قلب اترے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قلب سلیم سے نوا دے. بس ذہن میں شروع میں پہلی آ گئی بات اس وقت کو میں نے بیان کر دیا، ہو سکتا ہے بیان پورا نہ ہو سکا ہو، لیکن کیا ہم نے قلب سلیم. اللہ جوارے کو بھی اللہ سلیم کر دے اور قلب کو بھی سلیم کر دے. ایک صاحب نے لکھا خط حضرت کو کہ اتنی تلاوت کیا، اتنی کیا، لکھا رات میں واقعی کہا اخلاق کا کیا حال ہے. بس ویسے یہ حضرات کی نظر قلب پر، اخلاق کا تعلق اخلاق سے نہیں، اس کے اندر ریا تو نہیں آیا. سما کے اتنے ہی پڑھے ہو، متوجہ کیا ہے کہ اس پر بھی نگاہ ہونی چاہیے قلب پر. تو یہ حضرات قلب کی طرف برابر رمضان کے شروع میں بھی آخر میں بھی فرماتے رہتے، دیکھو بھائی رمضان آ رہا ہے، ہوشیاری سے اس میں ضرور اپنی اصلاح کر لو. اور جو جو گزرتا تھا کہتے رہتے تھے رمضان گزر رہا ہے، اور آخری رمضان میں تو بہت کہتے بھائی چند دن رہ گئے اب درست کر لو. یہ حضرات قلب کے معالج سے حکیم تھے. اس بنا پر اس کی طرف بھی ہم سبھی لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں شرمندگی سے بچائے. بزرگوں کی خدمت میں بھی رہا آدمی، نیت سے رہیں تبھی وہاں خدمت بھی کام آئے گی. جب کسی نے نیت سے تم رہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے ایک خادم تھے، ان کی وفات کے بعد انہوں نے نماز بھی چھوڑ دیا. کسی نے کہا تم اتنے بڑے بزرگ کے خدمت میں رہے نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم ایک دن بھی ان کی خدمت میں اللہ کے لیے نہیں رہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اس بنا پر اپنی اصلاح کی فکر ہم سبھی ہونے چاہیے، خاص طور سے قلب کی اصلاح کی توجہ. اللہ تعالیٰ ہم کو قلب سلیم، یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ منی اسرف قلب سلیم، دعا ہے کہ نہیں، اللہ منی اسرف، اللہ ہم کو قلب سلیم عطا فرمائے. اسے اسی دعا پر مرمی کو ختم کرتا ہوں، دیر بھی ہو رہی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو قلب سلیم سے نوا دے اور ہمارے آدھا اللہ مجل شریر رہتی خیر امن آتی، اللہ ہمارے شریر کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا ہے. ان کا دعا اللہ مجل شریر رہتی خیر امن آتی وجہ الانتی صالح، یعنی جامع دعا ہے. اے اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دیے اور ظاہر کو بھی اچھا کیجیے، نہیں کہ جو حالت سنت خراب پر رکھے ہیں اور کہیں کہ ہمارا باطن اچھا نہیں، ظاہر کو بھی دور کرو اور باطن کو بھی دور کرو. اللہ ہم دونوں کو اصلاح کی توفیق محمد فرمائے اور اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ہمارے قلب کو مطمئنہ تک پہنچائے. قلب کی قسم مطمئن، قلب مطمئنہ ہے. اللہ تعالیٰ اس قلب سے ہم سب لوگوں کو مسرور فرمائے اور محظوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.